नमो नमः। कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ॐ श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ॐ श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ॐ श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत श्री रामदास स्वामी की एक कथा से करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में श्री रामदास स्वामी नामक एक बहुत बड़े संत हुए। संतों की ये विशेषता होती है वे जन्म किसी भी स्थान के ऊपर लें लेकिन सारे जगत में उनके विचारों के द्वारा उनके उपदेशों के द्वारा वे पहुंच ही जाते हैं। रामदास स्वामी भी अपने जीवन काल में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगह प्रवचन करके प्रवचन के माध्यम से जन जागरण का कार्य करते थे, जन जागृति का कार्य करते थे। ऐसे ही एक हनुमान मंदिर में एक पहाड़ी के ऊपर वो अपना प्रवचन का कार्यक्रम दे रहे थे। और प्रवचन का विषय था आध्यात्मिक अनुभूति। आध्यात्मिक अनुभूति भी बहुत देर प्रवचन देने के बाद जब प्रवचन समाप्त हुआ तो एक बहन को जिज्ञासा हुई, स्वामी जी आपके प्रवचन से मैं अत्यंत प्रभावित हुई हूं और मेरे भी मन में एक जिज्ञासा जागृत हुई है, मैं भी ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करना चाहती हूं, मैं भी ईश्वर का अनुभव लेना चाहती हूं, तो क्या आप मुझे ईश्वर की अनुभूति करा सकते हैं? रामदास स्वामी ने बड़े शांत रहते हुए कहा, हां अवश्य करा सकता हूं, लेकिन मुझे खीर बहुत पसंद है और बहुत दिनों से मैंने खीर नहीं खाई है, मेरी खीर खाने की बहुत इच्छा है, अगर तू मुझे खीर बना करके खिला दे तो मैं तुझे परमात्मा की अनुभूति करा दूंगा। बहन को लगा ये सौदा तो बहुत सस्ता है, केवल अगर खीर खिलाने से परमेश्वर की अनुभूति होती हो तो इससे कोई सस्ता सौदा हो ही नहीं सकता। बहन बड़े खुशी से अपने घर गई और घर जाकर खूब मेहनत से दूध के अंदर अच्छे सूखे मेवे डाल करके दूध को अच्छा तैयार करके उसकी खीर बनाई और 4 घंटे खूब मेहनत किया और 4 घंटे मेहनत करके खीर तैयार की और खीर बना करके स्वामी जी को अर्पण करने के लिए लेके आई। स्वामी जी ने पहाड़ के ऊपर से देखा कि वो उनकी ओर चली आ रही है तो उन्होंने ही मंदिर के नीचे पास में एक नाला बह रहा था, उस नाले में गए और नाले के अंदर अपना कमंडलू आधा भर लिया कीचड़ से और ऊपर आकर एक पत्थर पर बैठ गए। वो बहन आई खीर लेके और जैसे ही खीर लेके आई इन्होंने अपना गंदा कीचड़ भरा कमंडलू उसके सामने रख दिया और उसे कहा, अच्छा तो खीर बना के